สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถิดกลับมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุผู้คุณมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทเรียนที่47ครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ 日本語教師になるのが夢です แปลว่าการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นคือความฝันค่ะ ตัวเอกในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากไทยนะคะการศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา1ปีของแอนนากำลังจะเสร็จสิ้นวันนี้แอนนาจะไปเรียนเป็นวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยค่ะ ไปฟังบทสนทนาบทเรียนที่47ครับประโยคสำคัญคือ 日本語教師になるのが夢です แปลว่าการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นคือความฝันค่ะ 最後に皆さんの夢を教えてください。 僕は日本を一周したいです。 私は日本語教師になるのが夢です。 ต่อไปฟังคำอธิบายครับศาสตราจารย์ซูซูกิคืนกระดาษข้อสอบให้แก่นักศึกษาโรดริโกได้คะแนนเต็มแอนนาได้95คะแนนครับศาสตราจารย์ซูซูกิกวาดตามองลูกศิษย์แล้วพูดขึ้นว่า 最後に皆さんの夢を教えてください แปลว่าสุดท้ายนี้กรุณาบอกความฝันของทุกคน 最後に แปลว่าสุดท้ายนี ้皆さん หมายถึงทุกคน โน no. คือคำช่วยเชื่อมคำนาม ยูเมะ แปลว่าความฝัน โอ oh. คือคำช่วยบ่งชี้กรรม อุชิเอเตะ คือรูปเทของคำกริยา อุชิเอมัส แปลว่าสอนหรือบอกตามด้วย คุดาไซ แปลว่าการุณาร ูปเทของคำกริยานำหน้าคุดาไซแสดงถึงการขอร้องถูกไหมคะ ถูกต้องครับดังนั้น 教えてください แปลว่ากรุณาบอกโรดริโกตอบว่า 僕は日本を一周したいです แปลว่าผมอยากเที่ยวทั่วญี่ปุ่นครับ 僕 หมายถึงผมเป็นคำที่ผู้ชายเรียกตัวเองแบบเป็นกันเอง ว่า คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา 日本 หมายถึงญี่ปุ่นคือคำช่วยบ่งชี้สถานที่ที่คนคนนั้นจะเดินทางผ่าน อิชู แปลว่า1รอบคำนี้ประกอบด้วยตัวเลข อิจิ คือ1และลักษณะนาม ชู แปลว่ารอบ อ๋อเราพูดว่าอิชูไม่ใช่อิจิชูนะคะ ครับถูกต้องครับ したい เป็นรูปผันแล้วของคำกริยา します ที่แปลว่าทำเปลี่ยน must ในคำกริยา shimasu เป็นได้ถ้าใช้ได้เป็นการแสดงความหวังต่อไปแอนนาพูดหลังจากคิดเล็กน้อยว่า 私は日本語教師になるのが夢です แปลว่าดิฉันการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นคือความฝันค ่ ะ 私 หมายถึงดิฉันผม วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา 日本語 คือภาษาญี่ปุ่น 教師 หมายถึงครูอาจารย์หรืออาจพูดว่า 先生 ก็ได้ครับ に คือคำช่วยที่บ่งชี้ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง なる คือรูปพจนานุกรมของคำกริยาน าริมัส แปลว่าเป็นหรือกลายเป็นในการเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามเติม no ต่อท้ายคำกริยารูปธรรมดาครับเช่นกริยารูปพจนานุกรมหรือรูปตะ ดังนั้นเคียวชินินารุโนะกลายเป็นคำนามที่มีความหมายว่าการเป็นครูใช่ไหมคะ ถูกต้อง งะ คือคำช่วยบ่งชี้ประธาน ยูเมะ แปลว่าความฝัน เดส คือคำสุภาพลงท้ายประโยค แอนนาอยากเป็นอาจารย์เหมือนศาสตราจารย์ซูซูกิงั้นเหรอคะ คิดว่าอย่างนั้นนะครับซากุระซึ่งเป็นติวเตอร์ให้แอนนาก็อยากเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันครับต่อไปนะครับฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ 最後に皆さんの夢を教えてください 僕は日本を一周したいです。 私は日本語教師になるのが夢です。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษารายการจะสอนเรื่องที่จะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะวันนี้ได้เรียนการเปลี่ยนคำกริยาให้เป็นคำนามอย่างเช่นในประโยคนี้นิฮงโกะเคียวชินินารุโนะงะยูเมเดสแปลว่าการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นคือความฝันค่ะอาจารย์กรุณาอธิบายวิธีการเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามอย่างละเอียดหน่อยนะคะ เราไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう。 อาจารย์อธิบายว่าในการเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามเติม の หรือ こと ต่อท้ายคำกริยารูปธรรมดาเช่นรูปพจนานุกรมหรือรูปตะดูตัวอย่างได้จากประโยคในบทสนทนาที่มีความหมายว่าการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นคือความฝันค่ะการเปลี่ยนคำกริยาน าริมัส แปลว่าเป็นหรือกลายเป็นให้เป็นคำนามเติมโนต่อท้ายคำกริยารูปพจนานุกรมของนาริมัสคือ นารุ จะได้ว่าน ารุโน ซึ่งเป็นคำนามครับดังนั้นการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นคือความฝันค่ะพูดว่า ญี่ปุ่นโกะคิวชินารุโนะยูเมะเดส ใช้คำว่าโคโตะแทนคำว่าโนได้เช่นกันครับดังนั้นนารุโนะซึ่งแปลว่าการเป็นหรือการกลายเป็นจะได้ว่าน ารุโคโตะ ถ้าใช้นารุโคโตะรูปประโยคจะเป็นอย่างนี้คือ 日本語教師になることが夢です แต่ถ้าเปลี่ยนคำกริยาให้เป็นคำนามโดยนำหน้า です ที่ปิดท้ายประโยคจะใช้โคโตะได้อย่างเดียวเท่านั้นครับดังนั้นถ้าจะพูดว่าความฝันของดิฉันคือการเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะจะพูดอย่างไรความฝันของดิฉันคือ 私の夢 ดังนั้นในภาษาญี่ปุ่นพูดว่า 私の夢は日本語教師になることです ในทางกลับกันใช้เฉพาะโนเพื่อเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามถ้านำหน้าคำกริยาเกี่ยวกับการรับรู้เช่นได้ยินหรือเห็นตัวอย่างการแต่งประโยคเช่นได้ยินเสียงนกร้องครับนกคือ tori ร้องคือ nakimasu รูปพจนานุกรมคือ naku ดังนั้นนกร้องหรือการร้องของนกคือ tori ga naku no ga จากนั้นได้ยินคือ kikoemasu เมื่อนำมาแต่งประโยครวมกันได้ยินนกร้องหรือการร้องของนกครับคือ 鳥が鳴くのが聞こえます ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับวันนี้จะแนะนำคำที่ใช้อธิบายลักษณะความลื่นไหลหรือความคล่องในการพูดคุย สระสระ คำนี้ใช้เมื่อมีคนพูดหรืออ่านคล่องและรื่นหูถ้าอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่นได้คล่องโดยไม่ติดขัดเลยพูดว่าอ่านหนังสือญี่ปุ่นได้สุระสุระ เพราเพรา คำนี้ใช้อธิบายเมื่อคนคุยกันเร็วๆและต่อเนื่องหรืออาจใช้คำนี้กรณีที่มีคนพูดเรื่องไม่สมควรกับคนอื่นครับ เราใช้คำนี้ได้เช่นกันนะคะเพื่ออธิบายกรณีที่มีคนพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วนะคะ ใช่ครับแต่ในกรณีนั้นการออกเสียงสูงต่ำแตกต่างออกไปครับเพื่อสื่อความหมายที่ถูกต้องต้องพูดอย่างนี ้เพราเพรา ไปฟังบันทึกของแอนนาครับ พอที่ฉันอ่านการ์ตูนมังงะญี่ปุ่นทุกวันก็อ่านได้คล่องสุราสุระไม่ต้องพึ่งพจนานุกรมแล้วนี่เป็น1ปีที่ดิฉันได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที ่คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่47ไหมครับ คราวหน้าอย่าพลาดบทเรียนบทสุดท้ายของรายการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ